I pieczone skrzydełka, jedyne 3,69 opakowanie. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 16 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o ustawie 2.0 i protestach studentów, daninie solidarnościowej i o tym, co na mundialu. Protest okupacyjny studentów na uczelniach zawieszony. Organizatorzy z Akademickiego Komitetu Protestacyjnego nadal oczekują jednak odrzucenia tzw. konstytucji dla nauki. Dlatego ogłosili, że na wszystkich uczelniach w kraju zaczyna się pogotowie strajkowe. Ustawa reformująca szkolnictwo wyższe jest po drugim czytaniu. O jej losach Sejm miał decydować wczoraj, ale głosowanie przełożono. Minister nauki Jarosław Gowin mówi, że protesty nie miały na to wpływu. Te protesty prowadzone są pod hasłami tak ogólnikowymi, że właściwie trudno się do tego odnieść, bo co to znaczy demokratyzacja uczelni. Zmiany te, które są istotne, dotyczą rady uczelni. Rada zostanie przekształcona w takie ciało doradcze właśnie, a nie współdecyzyjne. I to są poprawki, które uzgodniliśmy z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. Sejmowa Komisja Nauki zarekomendowała przyjęcie blisko 90 poprawek. Głosowanie ustawy 2.0 planowane jest, jak zapowiedziała rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, na następnym posiedzeniu Sejmu. Do końca listopada ma być gotowa ustawa o daninie solidarnościowej. W międzyczasie trzeba określić, co będzie finansowane z tych pieniędzy. A tak mówiła minister rodziny Elżbieta Rafalska podczas spotkania z niepełnosprawnymi w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Do końca listopada nie tylko musi być przyjęta przez Sejm, Senat, ale musi być również podpisana przez pana prezydenta, a więc tego czasu wbrew pozorom nie mamy tak bardzo dużo na te konsultacje. Mamy w tym też pakiet społecznej odpowiedzialności i ten pakiet zawiera szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i wśród tych propozycji mamy reformę systemu orzekania niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności. Projekt ustawy o daninie solidarnościowej przewiduje 4% opłatę dla zarabiających co najmniej 1 000 000 złotych rocznie. Nowy podatek może objąć 25 tysięcy osób. Piękna pogoda, wspaniałe mazowieckie krajobrazy i akrobacje powietrzne. Tak zapowiada się piknik lotniczy Sky Show Sobienie. Już za godzinę rozpocznie się na lotnisku w Sobieniach Królewskich koło Warszawy. Zaprezentują się najlepsi piloci akrobacyjni, zapowiada rzeczniczka imprezy Magdalena Bojarska. Zespół akrobacyjny Orliki, które wystąpią w premierowym pokazie razem z Harvardami. To będzie ogromny przebój tego pikniku. Poza tym będą skoczkowie. Będą otwierali oba dni imprezy. Skoczkowie z grupy Sky Magic Team. Będą wiatrakowce. To są takie małe maszyny, które robią dużo dymu. Są małe, głośne i efektowne. Piotr Daniel Dębosz z Telfast Flying Team zapowiada, jakie manewry będzie można zobaczyć. Jako jedyna nowość w tym sezonie, którą żeśmy wprowadzili, jest tak zwana stójka. Na jakich maszynach? Są to francuskie Morany. Pokazy dziś i jutro od 10 do 18.30. Organizatorzy zapewniają bezpłatne autobusy w centrum Warszawy, z centrum Warszawy. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. 4 mecze, 360 minut niepowtarzalnych piłkarskich emocji. Może trochę szumnie, ale chyba tylko tak można zapowiedzieć trzeci dzień mundialu w Rosji. Do gry wkraczają tacy faworyci jak Francja czy Argentyna. Ja bym się nie zdziwił, gdyby jednak mimo wszystko Argentyna, prowadzona przez Leo Messiego, odegrała poważną, wręcz kluczową rolę w tym turnieju. Leo też nie będzie grał wiecznie, on już zresztą przymierzał się do pożegnania z reprezentacją Argentyny, bo przecież doznał wielkiej klęski w postaci wicemistrzostwa świata. Oczywiście każdemu życzę, mówię to z przekąsem, żeby klęską było wicemistrzostwo świata, ale myślę, że Leo jest głodny triumfu w takim turnieju. Mówił dziennikarz sportowy Adam Godlewski. O 12 granie rozpoczną Francja z Australią, później o 15 Argentyna zagra z Islandią, a ten mecz sędziować będzie Szymon Marciniak. O 18 Peru zagra z Danią, a o 21 Chorwacja z Nigerią. Nasi piłkarze dziś dostali wolne od trenera Adama Nawałki, natomiast teraz o odpoczynku nie myślą polscy siatkarze. Wczoraj rozpoczęli swój czwarty turniej Ligi Narodów. W miejscowości nieopodal Chicago przegrali jednak 0-3 z reprezentacją Iranu, przez co są teraz na drugim miejscu w tabeli rozgrywek. Dzisiaj kolejne ważne spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi przy wypełnionych przez chicagowską Polonię trybunach. USA ma tak jak Polska 23 punkty, prowadzi Francja z 25 punktami. W tenisie dzisiaj półfinały z udziałem Polaków. O finał turnieju w Nottingham powalczą Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears, a zagrają z Amerykanką Desiree Krawczyk i Meksykanką Julianą Olmos. W Stuttgarcie z kolei Marcin Matkowski i partnerujący mu Szwed Robert Lindstedt zagrają z Węgrem Martonem Fuczowiczem i Niemcem Miszą Zwieriewem. Także o finał. Thank you.

polska reprezentacja nie grała w tym meczu otwarcia. W tej chwili nie mamy pan prezydent nie ma planów, żeby udać się na mecze grupowe, będzie kibicował polskiej drużynie w Polsce. A co będzie później, to zobaczymy. Życzymy Polakom, żeby doszli jak najdalej do finału i wszystko się może zdarzyć. W każdym razie kilka tygodni do końca nie widzi przeciwwskazań, jeśli doszłoby do awansu Polaków. Ale nie, prezydent kibicuje polskiej drużynie, żeby wręcz awansowała do finału. Nie widzi przeciwwskazań w podróży. Niech pan nie będzie taki dowcipny. Jak powiedziałam, Dream Team, to nie trzeba się od razu rozwijać w pierwszej minucie. Jeśli by do takich sytuacji doszło, to pamiętajmy, że prezydent udaje się wtedy na Mistrzostwa Świata. Przede wszystkim na Mistrzostwa Świata. Zazwyczaj wtedy nie ma wizyty dwustronnej, państwowej. Także pan prezydent już podjął decyzję, że jednak poleci. Grzegorz Długi. Czekamy. Szczerze i chyba myślę, że wielu naszych słuchaczy też troszeczkę ma opór przeciwko tym grzaniu się polityków przy sportowcach lub innych osobach popularnych. Ja nie jestem szczęśliwy, gdy ten czy inny prezydent, żeby była jasność, premier lub jakikolwiek inny pan ważny czy pani ważna po prostu fotografuje z sportowcami i stara się uszczknąć troszeczkę, żeby na niego spłynęła ta popularność. To jasne, że pan nie jest szczęśliwy, bo pan by chętnie też uszczknął. Akurat właśnie myślę, że chciałbym w innym tle działać, to znaczy z własnymi osiągnięciami, a nie osiągnięciami sportowców. Jest drugi medal, druga strona tego medalu. Również drażni mnie, gdy są katastrofy takie czynne losowe i ratownicy zamiast zająć się ratowaniem, to muszą opiekować się prezydentem, premierem, wojewodą czy innymi, wojewodą jeszcze, bo wojewoda ma konkretne zadania, ale ważnymi politykami, którzy z gospodarską wizytą przyjeżdżają na miejsce. No tak, ale już nie mieszajmy tych spraw. Skoncentrujmy się na mundialu. Barbara Dolniak. Muszę się zgodzić z panem posłem Długim, ja też jestem tego samego zdania. Zostawmy takie wydarzenia sportowe kibicom. Cieszmy się tym, że Polska awansowała do Mistrzostw Świata. Ale i tak politycy to też kibice. Ale to bardzo dobrze, że są kibicami i o tym nie zapominają. Ważne, żeby nie przekładali swojej funkcji, swojej pracy ponad fakt, że są kibicami. Tak, a niestety dzieje się, jak się dzieje. Pytałam, czy prezydent, nie do szatni, czy prezydent powinien pojechać, czy powinien jako być kibic, na stadionie, jako kibic, pomachać szalikiem. Jako kibic ma takie samo prawo, jak każdy Polak, wyjazdu na mecz drużyny polskiej. Za swoje pieniądze. No to już tego to już w ogóle nawet nie dodaję. Natomiast chodzi o to, żeby nie przedkładano polityki nad kibicowanie. I to jest zasadniczy argument, bo my Polacy nie przepadamy za tym, by przenosić ciężar na właśnie politykę w momencie, kiedy wszyscy kibicujemy sportowcom. W związku z tym, jako kibic, jak każdy, natomiast nie polityka. Jarosław Kalinowski, polskie VIP-y na stadionach w Rosji. Nie będę miał najmniejszego problemu i najmniejszych pretensji nie będę wnosił do prezydenta, jak pojedzie na finał, w którym będzie brała udział Polska. A wcześniej nie. No wcześniej to pewnie się nie wybierze. Zresztą przed chwilą mogliśmy pana ministra wysłuchać i tak między wierszami to właśnie powiedział mniej więcej to, co ja powiedziałem. Ale naprawdę, jeżeli będą finale, za co trzymamy kciuki, no to naprawdę zostawmy już. Na pewno nie pojedzie rzeczywiście tam wtedy z wizytą polityczną. Natomiast no, nie ma oficjalnego bojkotu w całej Unii Europejskiej. Były owszem w Parlamencie Europejskim listy i apele, żeby politycy tam się nie udawali i nie angażowali ze względu na uwarunkowania polityczne stricte. Ale wychwyciłem chyba 2 dni temu informację, że deputowani do Dumy mają chyba dzisiaj, czy nie wiem, już rozegnali, czy mają rozegrać mecz taki ocieplający stosunki dyplomatyczne z posłami do Bundestagu, zdaje się. Także widać, że niektórzy czuwają, żeby przy tej okazji nie na najwyższym czy średnim szczeblu, ale na tym niższym, żeby jednak ocieplać te relacje. A pan by zagrał w meczu ocieplającym stosunki dyplomatyczne? Nie zagrałbym. Panie ministrze. Nie zagrałbym w takim meczu, bo to jest dowód na to, że Rosja jest takim państwem, które oczywiście chce wykorzystać to wielkie wydarzenie sportowe, oczywiście. Tę radość ogólnoświatową do jakichś swoich celów politycznych, do wyjścia z izolacji, w której się znalazła. Nie bardzo to wyszło, bo na tym meczu inauguracyjnym widzieliśmy, że takie kompletne drugorzędne postaci ze świata siedziały obok Władimira Putina, poza oczywiście szejkiem z Arabii Saudyjskiej. I właśnie tego typu wydarzenia, jak przy okazji takie ocieplanie wizerunku, zróbmy sobie mecz, deputowani z jednego kraju, z drugiego, to ma wszystko pokazywać, że Rosja jest normalnym krajem, normalnym partnerem w relacjach międzynarodowych i to wydarzenie sportowe jest do tego wykorzystywane. A wiemy, że tak nie jest, że to nie jest normalny partner, bo to jest partner, który wszczął wojnę w 2008 i rozebrał kawałek państwa sąsiedniego, wszczął wojnę w roku 2014 i rozebrał kawałek państwa sąsiedniego i szczerze mówiąc nie mielibyśmy tych dylematów, gdyby wtedy zwłaszcza po 2014 roku FIFA podjęła odważną decyzję o odebraniu Mistrzostw Świata Rosji za to, że tak się na arenie międzynarodowej zachowuje, bo wyobraźmy sobie sytuację, że do tych mistrzostw kwalifikuje się na przykład Gruzja czy Ukraina. Mielibyśmy naprawdę wielki problem, tak? I z kibicami, którzy mają prawo się pojawić, i z tymi relacjami międzypaństwowymi. No, to jest państwo rewizjonistyczne, które rozbiera cudze państwa, inne państwa, sąsiednie państwa, łamie prawo międzynarodowe, więc daliśmy... Dobrze, znaczy, pan by FIFA... nie zagrał, ale jeśli by pojechał pan prezydent, czy może nawet pan, nie, uważam, że premier... skoro FIFA podjęła taką decyzję, że jednak to podtrzymuje te mistrzostwa, są, to jest przede wszystkim święto sportu, przede wszystkim ludzie mają prawo się cieszyć z tego fantastycznego widowiska, jakim jest futbol na najwyższym poziomie, to na tym się przede wszystkim skoncentrujmy, tylko dbajmy też o taką higienę, żeby przypadkiem tego typu wizyty nie były wykorzystane do jakichś celów politycznych przez Rosję. Są ku temu dobre instrumenty i można to zrobić. Marcin Kierwiński. No nie przez przypadek pierwsze mecze, inauguracje Mistrzostw Świata, najważniejsi politycy europejscy, światowi zbojkotowali, więc chyba na razie nie ma takiego, nie powinno być takiego pomysłu, abyśmy my, no, reprezentacja oficjalna Polski w zrozumieniu prezydent, premier, jechali na te Mistrzostwa Świata. Ja tutaj zgadzam się, to rzadkość w tym studiu, z panem ministrem Sellinem, że Rosja wykorzystuje tego typu wielkie wydarzenia sportowe do realizacji swoich celów politycznych. Co ci się przypomnę, chciałem powiedzieć. No, byliśmy nie tak dawno, mieliśmy igrzyska zimowe w Soczi. Piękna impreza sportowa, a zaraz potem wojna na Ukrainie, tak? Więc z jednej strony Rosja budowała taki przekaz normalnego, demokratycznego kraju, który się jednoczy z resztą świata w tej wielkiej sportowej zabawie, jaką są Igrzyska Olimpijskie. A kilka miesięcy, znaczy właściwie kilka dni, bo to przecież było dosłownie kilka dni później, wojna na Ukrainie, więc nie można pozwolić budować wizerunku Rosji jako normalnego kraju. Sport sportem, jest tam polska reprezentacja, liczymy, że zajdzie jak najdalej, liczymy na finał, ale naprawdę politycznie nie dawajmy Putinowi takiej możliwości mówienia, że właściwie nic się nie dzieje. Dzieje się, Rosja jest krajem, który niszczy pokój światowy. Czy w najbliższym czasie są planowane spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na temat referendum konsultacyjnego, na temat pytań, które zostały ogłoszone? Zanim pan odpowie, to ja powiem, jak niektórzy, właściwie przypomnę, bo pewnie pan to wie, może słuchaczom też przypomnę, jak niektórzy politycy ważni z obozu władzy mówią na temat tego wydarzenia, czyli ogłoszenia pytań referendalnych. W Polskim Radiu wicepremier Piotr Gliński zastrzegł, że nie miał czasu, kiedy te pytania były przedstawiane i powiedział tak. Coś tam słyszałem, jadąc samochodem, pracując, z tego co wiem, to w większości są tak zwane pytania oczywiste, czyli one są zadawane nie po to, żeby uzyskać odpowiedzi, bo odpowiedź jest znana. Bo jeżeli się ktoś pyta o kwestie praw rodziny w naszym społeczeństwie, czy ochrony pracy, no to wiadomo, że uzyska 90% pozytywnych odpowiedzi, więc one są zadawane w innym celu. No pytanie w jakim, rozumiem, że jeszcze dyskusja będzie na ten temat. No i jeszcze Marek Suski też powiedział, może to i ciekawa propozycja, ale ja jej specjalnie nie rozumiem. Jak pan prezydent odbiera takie głosy? teraz ciężka praca przed panem prezydentem, czy ministrami w kancelarii prezydenta, żeby... Przed ministrami też w kancelarii prezydenta, żeby wyjaśnić, myślę także panu ministrowi Suskiemu, ideę referendum i tych pytań. Jak nie rozumie, to myślę, że będziemy spokojnie wyjaśniali, objaśniali każde pytanie słowo po słowie, zdanie po zdaniu i myślę, że wtedy będzie łatwiej zrozumieć. Chociaż dla mnie panu te wszystkie pytania Suskiemu, są... Tak, zdanie po zdaniu. Chociaż te dla mnie pytania są zrozumiałe, więc nie wiem, co jest w nich niezrozumiałego, ale to mniejsza o to. Natomiast... Idei nie rozumiem, natomiast pamiętajmy o tym, że decyzja o tym, czy referendum się odbędzie, czy nie, podejmuje Senat. Rzeczywistość polityczna jest taka, że w Senacie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, więc oczywiście decyzje partii, które zapadną na komitecie politycznym, czy w innym gremium, będą dla senatorów pewnie decyzjami kierunkowymi, czy decyzjami takimi, których oni się będą trzymać, więc zmierzając już do odpowiedzi na pani pierwsze pytanie, na pewno takie rozmowy, czy z panem prezesem, czy z panem marszałkiem, czy z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, pewnie będą potrzebne. Ale na razie nie są zaplanowane, nie ma konkretnych. W planach ja nie słyszałem, że był konkretny jakiś termin czy data, ale też pamiętajmy, że te rozmowy też się toczyły, to nie było tak, że wcześniej nie było żadnych rozmów, bo i wielokrotnie pan marszałek Stanisław Karczewski był czy u prezydenta, czy u pana ministra Muchy, też były rozmowy i z udziałem pana premiera. Ale entuzjazm nie wzrastał dla tej idei po tych rozmowach. Czy wzrastał? Teraz karty są, można powiedzieć, na stole, bo znane są pytania, znane są propozycje pana prezydenta i myślę, że też dla Prawa i Sprawiedliwości decyzja będzie do podjęcia o tyle łatwiejsza, że już jest wiadomo, nad jakimi zagadnieniami, nad jakimi pytaniami, czy jakich zagadnień, pytań to referendum miałoby dotyczyć. Jaka ta będzie decyzja? No to nie wiemy. To jest suwerenna decyzja. Jaka będzie ta dyskusja, jak ona się będzie odbywała? Czy politycy, którzy nie ukrywają, że są przeciwni tej idei, mówię o opozycji, wezmą w niej udział? Bo na razie jest więcej kpin na żenująco niskim poziomie niż dyskusji. To jeszcze dokończę. Przestrzegał wszystkich polityków, bez względu na barwy, do umniejszania roli referendum, do zachęcania do bojkotu i tak dalej. My jednak w Polsce mamy problem z frekwencją w każdych wyborach, w referendach. Jeśli państwo będziecie zachęcać się do bojkotu, mówić nie idźcie na referendum, to nie zdziwcie się potem, jeśli przy kolejnych wyborach takich czy innych frekwencja będzie 40%, 45%, bo ludzie powiedzą, no jak nas zniechęcano do pójścia do urn przy referendum, to dlaczego mamy teraz pójść na wybory takie czy inne? Lepiej konkretne na przykład wskazywać odpowiedzi do tych pytań, czy je oceniać, krytykować, mówić, że trzeba odpowiedzieć tak lub nie, niż zniechęcać ludzi do udziału w akcie wyborczym, bo takim jest akt referendalny, i w referendum, które jest wpisane w obecnie obowiązującą konstytucję. Nie wiadomo, czy dojdzie do aktu, bo sprawa nie jest przesądzona. Grzegorz Długi, warto rozmawiać na ten temat? Warto prowadzić pogłębioną dyskusję? Przede wszystkim warto rozmawiać, więcej niż rozmawiać, warto zmieniać, przede wszystkim zmieniać nasze prawo tak, abyśmy mieli instytucję referendum w Polsce, bo to, co jest w tej chwili, to, co nasze ustawodawstwo i konstytucja przewiduje, to nie jest referendum, to są jakieś opiniodawcze zabawy ze względu na progi, jakie istnieją, jak również to, że tak naprawdę to decyzje o tym, czy referendum jest, czy nie jest, podejmują politycy, czytaj partie rządzące, czy też partia rządząca w danym momencie, powoduje, że to referendum, każde referendum niespecjalnie ma znaczenie i siłą rzeczy nie dziwmy się, że frekwencja jest bardzo niska, no bo ludzie wiedzą, jeżeli nic od tego nie zależy, to po co ja mam wychodzić z domu? I na tym mamy, i z tego powodu mamy problem. I obecne propozycje referendalne, te 15 pytań nie pomagają, powiem szczerze, w tym, abyśmy odczuwali powagę tej instytucji, abyśmy byli za tym. Troszeczkę mi to przypomina... Czyli wszystkie pytania są niedobre według pana? Część z państwa być może pamięta referendum z 1987 roku. Był Jaruzelski, takie referendum wymyślił. Tam było pytanie, czy jesteś za demokratyzacją chyba i czy jesteś za reformą gospodarki tam, czy za rozwojem gospodarki i za tym, żeby w Polsce była demokracja pogłębiona jeszcze. No więc tak, jesteśmy za. Również jeżeli chodzi o te pytania, też jesteśmy za. Pytania zresztą tak zadane, że nawet pan prezydent Kwaśniewski nie zrozumiał pytań, bo pierwsze pytanie w jednym wywiadzie, jaki udzielił... Twórca obecnej konstytucji. Tak, twórca obecnej konstytucji, się okazało, że w ogóle nie zrozumiał pierwszego pytania, bo stwierdził, że tam nie ma możliwości odpowiedzenia, że jest za utrzymaniem obecnej konstytucji. No jest, trzeba dwa razy nie powiedzieć na to pierwsze, ale no, ja rozumiem, że pan prezydent nie miał czasu skończyć studiów, ale większość Polaków nie miała czasu skończyć studiów, więc jeżeli pytania są tak zadane, że przeciętny człowiek ma kłopot zrozumieć, o co chodzi, no to tym bardziej ta idea referendum zaczyna się chwiać. Dlatego dobrze, czy Kukiz 15 jest na tak, czy na nie? Znaczy my jesteśmy głęboko za zmianami ustrojowymi i bardzo liczyliśmy na to, że referendum, że pytania w tym referendum będą dotyczyły spraw głębokich zmian ustrojowych. Na razie nie za bardzo nie widzimy tam tych głęboko ustrojowych pytań. Są niektóre, które się ocierają, bardzo miękkie. Referendum na temat spraw socjalnych nie sądzę, aby było idealnie potrzebne. Podpowiedź znamy. Wobec tego chcielibyśmy, żebyśmy przywrócili instytucję referendum. A za związkiem z Unią Europejską? No, ja pamiętam, ja jestem z tego pokolenia, że pamiętam, że w Konstytucji wpisano Związek Radziecki jako przewodnią siłę i tak dalej, i tak dalej. Więc, a są podobieństwa duże, byłbym, tak? Unii znaczy, Europejskiej? Nie ma podobieństw, natomiast podobieństwo w Konstytucji, jeżeli wpisujemy jakieś rzeczy dotyczące nie do końca nas, naszych spraw wewnętrznych, naszych spraw ustrojowych, to konstytucja jest przegadana i jest wtedy w sposób oczywisty niestosowana. Wobec tego instytucja referendum jest bardzo ważna, najważniejsza dla demokracji. Obecna konstytucja troszeczkę słabo to określa. My zamiast myśleć o tym, w jaki sposób instytucję referendum zbudować, aby ono było wzmocnione, no to niestety obawiam się, że idziemy w przeciwnym kierunku i tu dobrze, mamy bardzo duży zawód. Dobrze, ale mógłby pan dostać kropkę z odpowiedzią na moje pytanie, czy Kukiz 15 poprze, Kukiz nie poprze, będzie na... Kukiz 15 pięć pytań, które zdaniem Kukiz 15 powinny być zadane w tym referendum i będziemy liczyli na to, że pan prezydent zmieni zdanie i te pytania zamieści. I to są pytania ustrojowe. To będą pytania ustrojowe, te naprawdę istotne. Barbara Dolniak. Pyta mnie pani, czy Nowoczesna jest za dyskusją w sprawie zmiany konstytucji. Pytam, czy warto rozmawiać, tak? Zawsze warto rozmawiać. Na każdy temat warto rozmawiać, bo w dyskusji rodzi nam się gdzieś wspólna perspektywa wypracowanego stanowiska. Jesteśmy tak, bo chociażby jesteśmy za tym, żeby wprowadzić w Polsce euro, co wskazuje między innymi na planowany budżet Unii Europejskiej, gdzie kraje posługujące się właśnie tą walutą będą miały swój budżet dla stabilizacji chociażby gospodarki. I euro powinno być wpisane w konstytucję? Musi być zmienna konstytucja, bo mamy inny środek płatniczy. Ja rozumiem, ale czy Nowoczesna to dostrzegła. Gratuluję pani marszałek. Cieszę się bardzo, że ktoś w końcu dostrzegł, że trzeba zmienić konstytucję. Zawsze o tym mówimy od samego początku. Jest wpis. Ja nie jestem zwolennikiem takich szczegółowych zapisów, jak wynikałoby to z propozycji pytań pana prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja jest ustawą zasadniczą, czyli stwarza pewne ramy, pewien fundament, na bazie którego buduje się cały system prawny. Myślę, że jak czyta się te pytania, to one tak naprawdę mają stanowić pewną osłonę tego zasadniczego pytania, który jest dzisiaj zawarty w punkcie 13 tej listy. Czego dotyczy? Czy jest pani za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP? Tak naprawdę w całej sytuacji, biorąc pod uwagę to, co się działo wcześniej, zarówno jeżeli chodzi o relacje Ministerstwa Obrony Narodowej, prezydent czy sprawy zagraniczne, to referendum w gruncie rzeczy sprowadza się, dlatego jest ta różnica między obozem, między Pałacem Prezydenckim, a rządem i w ogóle PiS-em w podejściu do referendum, bo tu jest różnica. Prezydent dąży do wzmocnienia pozycji prezydenta, która w ostatnich czasach, biorąc pod uwagę te relacje właśnie z Ministerstwem Obrony Narodowej czy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, została szalenie nadwyrężona, a rządem i partią PiS kierowaną przez pana Jarosława Kaczyńskiego, gdzie chodzi o umocnienie pozycji premiera rządu. Pozostałe tematy są dodane, ale w gruncie rzeczy, jak przeczytamy, czy jesteśmy za przyznaniem w Konstytucji gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnej w podeszłym wieku, to proszę państwa, to wszystko jest zapisane w Konstytucji. Może innymi słowami niż to zadane w pytaniu, ale tam są te gwarancje. Ale rzeczywiście i osoby niepełnosprawne. Dodam do końca, ja chciałam tylko zapytać, czy pani uważa, żeby dokończyć tę kwestię strefy euro, że nie należy zapisać zapisywać, jaka jest waluta po prostu w konstytucji i zostawić sprawę otwartą. Zmienność środka płatniczego może występować często. To wymaga dyskusji i zapytania chociażby konstytucjonalistów, jaki zakres i w jakim fragmencie ta kwestia powinna być ujęta. Ale jeszcze tylko dodam do kwestii referendum. Dzisiaj możemy jako obywatele uczestniczyć w referendum, bo gdy dotyczy to rzeczy ustrojowych, czyli rozdziału pierwszego, drugiego, wolności i zmiany konstytucji, to także pan prezydent może wystąpić do marszałka Senatu o przeprowadzenie referendum i wtedy obywatele w tym referendum mogą się wypowiedzieć już zwykłą większością głosów. Ale wniosek się składa i marszałek Senatu zarządza referendum. Jarosław Kalinowski. Jest tam, o czym przed chwilą pani marszałek mówiła, jedno pytanie natury ustrojowej. Dotyczy kompetencji prezydenta w zakresie obronności i polityki zagranicznej. O tym przed chwilą była mowa. No akurat rzeczywiście jest tak, że pan prezydent idzie zupełnie w drugą stronę niż chciałoby iść Prawo i Sprawiedliwość i stąd potężny problem większości rządowej pana prezesa Kaczyńskiego. Co z tym fantem zrobić? No raz, że prezydent nie przekonsultował wychodząc z tą inicjatywą, no i dalej nie konsultował, jakie miałyby być te pytania w tym referendum konsultacyjnym, przedkonstytucyjnym. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle tego referendum w takiej formule i w takiej postaci. Ja jestem zwolennikiem, jeżeli już mówimy o konstytucji, a powinniśmy mówić o konstytucji, 20 lat minęło. Jestem zwolennikiem zupełnie innej dyskusji i pracy nad tym fundamentalną ustrojową kwestią, która powinna, konstytucja powinna być dla nas wszystkich. Najpierw propozycje. No prezydent, głowa państwa, wybrany w wyborach bezpośrednich, powinien mieć jakąś swoją wizję, tak sobie wyobrażam. I w kwestiach ustrojowych, ale i okołoustrojowych również. I powinien przedstawić swoją wizję, koncepcję. To samo dotyczy partii politycznych. I partie polityczne powinny przekonywać społeczeństwo do swoich rozwiązań. No nie ma no, też tego... To jest taki, że tak powiem, prekrok. To referendum, jednak jest wóz z całym szacunkiem, bo ja wiem, że tutaj jest taki pomysł, że tutaj no, ludzie zdecydują, że ludzie są najważniejsi. To jest taki sposób działania ostatnio, wytrych taki do, że tak powiem, realizacji swoich celów, ale pod szyldem, że to lud tak chce. Nie, to jest moim zdaniem okłamywanie tak naprawdę tego ludu, tego społeczeństwa. Jeszcze stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości, 10, 11 listopada, gdzie powinniśmy naprawdę w tak podzielonym społeczeństwie starać się szukać tego, co nas połączy, a powinno w tym roku nas połączyć, powinna nas połączyć ta rocznica, no to siłą rzeczy to nie będzie łączyć, to będzie dzielić i to bardzo, bardzo ostro. Zły pomysł, zła propozycja, kiedyś mówiłem, że jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy, pana prezydenta parzy obecna konstytucja, bo ją powielokroć, to jest zdanie wielu konstytucjonalistów, złamał, no i próbuje wyjść z tej swojej bardzo niezręcznej, co tu dużo mówić, sytuacji, proponując nowe rozwiązania konstytucyjne. Jarosław Sellin, czy to referendum konsultacyjne będzie dzielić nie tylko Polaków, jak pan powiedział, wszystkich Polaków, pan marszałek Kalinowski, ale także Prawo i Sprawiedliwość z ośrodkiem prezydenckim? Ja reprezentuję środowisko polityczne, które od lat mówi, że dobrze by było mieć inną konstytucję niż tą z 97 roku i warto nad tym pracować. I uważam, że tutaj są potrzebne oczywiście dwa warunki, żeby to się dało wypracować. Po pierwsze, coś takiego, co politolodzy nazywają momentem konstytucyjnym, czyli takim powszechnym przekonaniu, że powszechnie w istniejącym społeczeństwie też przekonaniu, że poprzednia konstytucja już jakieś swoje możliwości wyczerpała i że warto nad nową konstytucją pomyśleć. I po drugie, w przyszłości oczywiście jeszcze jeden warunek musi być konieczny, czyli większość konstytucyjna, która będzie miała możliwość uchwalić taką nową konstytucję. Ja rozumiem inicjatywę prezydenta, która przecież trwa już od roku, bo ponad rok temu została ogłoszona jako próbę wypracowania tegoż momentu konstytucyjnego, bo pan prezydent po prostu rozpoczął debatę nad nową konstytucją tym samym, tą inicjatywą. I taka debata przybliża ten moment konstytucyjny, bo ludzie zaczynają się tym interesować, ludzie zaczynają o tym dyskutować, opinia publiczna też w szczegóły wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie mam stuprocentowej pewności, czy ten moment konstytucyjny jest. Czy na przykład w tym terminie, który pan prezydent zaproponował, to się wyrazi, ten moment konstytucyjny wyrazi się we właściwej, imponującej frekwencji. Ja takiego przekonania nie mam. A co do większości konstytucyjnej, no to wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość musi po raz drugi wygrać wybory, żeby druga strona zechciała w ogóle, się uspokoiła z totalniactwa i zechciała w ogóle spokojnie z nami rozmawiać i pracować na przykład nad tak poważnym dokumentem. To jest warunek w ogóle podstawowy, żeby się sytuacja polityczna w Polsce uspokoiła, czyli drugie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Ale to chyba, no i mam, to chyba nie ma takich przeszkód, żeby najpierw zrobić to referendum konsultacyjne na temat pomysłu zmiany, na temat samej idei, a pracować, jak będzie tak, ten moment konstytucyjny. Bo to referendum miało tylko wskazać kierunki, a potem już elita polityczna z tym wskazaniem narodowym miała pracować nad nowym dokumentem, a ta praca może, być może nawet trwałaby solidnych kilka lat. Ale też mam te wątpliwości, które tu wyraził pan poseł Kalinowski do tego terminu. Mówiłem o tym od samego początku. Również ze względu na odpowiedzialność funkcji, którą pełnię w rządzie. Jestem między innymi pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości i podzielam tę opinię, że termin proponowany przez prezydenta bardzo konsekwentnie, czyli 11 listopada albo 10 i 11 listopada, nie jest terminem szczęśliwym, bo ja chciałbym, żebyśmy przynajmniej spróbowali, pewnie, że to się do końca nie uda, bo wiemy, jakie emocje nas dzielą, ale przynajmniej spróbowali w tym dniu stulecia odzyskania niepodległości skoncentrować się wyłącznie na wydarzeniach łączących, a każde referendum, każde wybory, każde pójście do urny jednak dzieli ludzi, bo trzeba się opowiedzieć, tak, albo nie, również w jakiejś kampanii, przecież będzie kampania. Trzeba się wypowiedzieć, musi też Marcin Kierwiński. Czy te pytania, ta propozycja zasługuje na debatę? Już o tym, tylko odnosząc się do pana ministra Sellina, bo pan minister tak zachęca opozycję do rozmawiania. Ja przypomnę, panie ministrze, że jak opozycja chce z wami rozmawiać w Sejmie, to jest karana finansowo, więc proszę tak... Proszę, że pan wywołuje następny temat. Nie, to... Jeżeli to jest propozycja rozmowy, bo to jest taka rozmowa. Musimy wygrać, żeby w parlamencie rozmawiać. Nie, no jak wygra się drugi raz, to już parlamentu nie będzie. Ale jeżeli chodzi o kwestię tego referendum, no widać, że pan prezydent nie miał pomysłu na to, jak o tym referendum rozmawiać. Widać, że pan prezydent rzucił pomysł polityczny, a potem tak naprawdę szukał jakiejś metody nadania temu pomysłowi treści. I przez rok czasu okazało się, że tak naprawdę jedyna treść, jaka została wypełniona w tym pomyśle, to pytania, które chyba nie do końca kwalifikują się do rozmowy, które nie są pytaniami ustrojowymi. No, rozmowa o konstytucji to jest rozmowa o fundamentach państwa. Żadne z tych pytań takim fundamentem nie jest właśnie o tym. No, oczywiście jest tutaj cały czas aspekt tego, że pan prezydent został w tej sprawie całkowicie sam, bo nawet po wypowiedzi pana ministra Sellina widać, że w PiS-ie nie ma chęci do przeprowadzania tego referendum, bo też nie ma nadmiernej chęci do wzmacniania politycznie inicjatyw prezydenta, bo prezydent przez opcję rządzącą traktowany jest jako dodatek, znaczy dodatek do wykonywania jednak woli prezesa. I wreszcie ostatnia sprawa, zaczął o tym mówić pan europoseł Kalinowski. Szanowni Państwo, prezydent Duda, mówiąc, tak rozmawiając o konstytucji, to jest trochę tak, jakby Lis miał rozmawiać o systemie zabezpieczającym w kurniku, tak? No, to jest dość niepoważne, że osoba, która do tej może pory... Może taki Lis nawrócony może być. Nie wierzę w nawrócenie pana prezydenta Dudy, choć jeżeli by takowe się stało, to lepiej późno niż wcale. Lis weganin, tak. Pan prezydent jednak... Cała ta kadencja pana prezydenta, to jest podpisywanie się pod łamaniem konstytucji. Cała ta kadencja pana prezydenta to jest podpisywanie się pod działaniami, które podkopują autorytet aktu fundamentalnego, jakim jest konstytucja. Stąd dzisiaj pan prezydent, mówiąc o tym, że chce coś zmieniać, to nie, panie ministrze, pan prezydent zamiast 15 pytań, niech 15 razy przeprosił Polaków za to, że pozwolił łamać konstytucję, niech wróci do szanowania i przestrzegania tej konstytucji i wtedy może zdarzy się ten moment konstytucyjny, o którym mówił pan minister Sellin, bo ten moment musi być wyznaczony nie tylko przez to, czego oczekuje społeczeństwo, choć to jest w jakiś sposób naturalne, ale też przez elementarne przestrzeganie prawa w takiej treści, jaką ono teraz jest. A wy tego prawa po prostu nie przestrzegacie. Krzysztof Łapiński, bardzo króciutko i od razu chciałbym panu zadać pytanie, które otworzy następną dyskusję, ale wcześniej, czy prezydent w ogóle rozważa wycofanie się z tego pomysłu? Nie, prezydent nie rozważa takiej opcji. Złoży ale ma nadzieję, że PiS rozważa. Złoży wniosek do Senatu w terminie przepisanym ustawą. Prezydent od 6 sierpnia 2015 roku przestrzega konstytucji i nigdy jej nie złamał. A tutaj usłyszeliśmy głosy od państwa krytyczne co do tych pomysłów czy tych pytań. Każdy ma do tego prawo, ja tutaj państwu nie odbieram. Natomiast cieszę się, że bo mam taką nadzieję i tutaj widzę z tej dyskusji, że państwo jednak zrozumieli te pytania, że to nie było problemu, także z tego tytułu też się cieszę. Nie boi się skoku do pustego basenu na główkę, czyli frekwencji w okolicach 7%. Takie plastyczne czy ładne porównanie, ale to zupełnie nie mówimy o jakimś skakaniu na nagłówkę, bo prezydent od początku wiedział, że i wielokrotnie mówił, że referenda w Polsce są obarczone dość sporym ryzykiem, jeśli chodzi o frekwencję, natomiast on uważa, że Polacy powinni mieć szansę w stuleciu niepodległości wypowiedzieć się w ważnych kwestiach. Czy z tej szansy skorzystają? To zobaczymy. Najpierw tę szansę muszą Polakom dać senatorowie. No dobrze, w poniedziałek będzie w Warszawie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, szef MSZ-u Jacek Czaputowicz był wczoraj rano w Trójce i mówił, że się cieszy, że Timmermans będzie i liczy na jakieś propozycje rozwiązania. A państwo na co liczą i czy też się cieszą? To może od razu pan powie krótko. Trwają cały czas rozmowy. Ja mam wrażenie trochę, że część Komisji Europejskiej, szczególnie szef, pan Jean-Claude Juncker, chciałoby już zakończenia tej sprawy, tylko pewne kwestie też ambicjonalne komisarza Timmermansa tutaj to blokują, no bo on jakby jest twarzą tego sporu z Polską. On tutaj wiele postawił ze swojego, nie wiem, wizerunku, kariery. W zasadzie przez ostatnie chyba 2 lata to pan komisarz Timmermans jest skojarzony tylko z tą sprawą. Ja nie znam za bardzo jego aktywności na innych polach czy w tych tematach, w których powinien być. I to jest pewnie problem, że jak po drugiej stronie jest partner, który bardzo do tego podchodzi tak emocjonalnie, ambicjonalnie i personalnie, to trudno będzie znaleźć kompromis. Chociaż jeszcze kilka tygodni wydawało się, że wszystko ku temu zmierza. Być może przyjdzie do momentu takiego, że dojdzie do formalnego głosowania, bo ta procedura musi się jakoś tam zakończyć, no chyba wiecznie nie będzie trwała i wtedy wypowiedzą się państwa członkowskie. To i z różnych deklaracji różnych polityków, nie mówię tylko o Węgrzech Orbana, ale także o Litwie, zdaje się Łotwie i innych państwach, no ten wynik będzie dla Polski pomyślny. Zanim oddam głos panu posłowi Długiemu, to jeszcze zacytuję premiera, który powiedział w Spale na spotkaniu z klubami Gazety Polskiej tak o spotkaniu z Timmermansem. Trzeba przygotować się na długą podróż, bo my pokazaliśmy, że walczymy o nasze racje i że z tej drogi nie zejdziemy w bardzo ważnych reformach podatkowych, wymiaru sprawiedliwości. Dlatego ja się cudów nie spodziewam, ale próbujemy znaleźć jakąś przynajmniej małą nić porozumienia. Pan widzi jakąś nić? Znaczy nie widzę, tym bardziej, że zarówno Unia Europejska, jak i nasz rząd mówią o jakiejś reformie wymiaru sprawiedliwości, której nie było i nie ma. Wobec tego to jest podstawowy problem, że ja bym bardzo chętnie chciał, aby nawet z Unią rozmawiać o reformie. Panie, z całym szacunkiem, ale pan zawsze powtarza swoje. Ja rozumiem, że to jest przekaz pana i klubu Kukiz 15, ale proszę odpowiedzieć na pytanie, bo nie będziemy rozstrzygać, czy to jest reforma, czy to nie jest reforma. Tylko wiemy, że relacje z Unią Europejską są napięte. Czy widzi pan jakąś drogę wyjścia z sytuacji? Znaczy pytanie jest, czy jest możliwość taka, aby obydwie strony zachowały twarz. I uważam, że w trybie normalnych negocjacji takiej możliwości nie ma. Unia Europejska postawiła ostro sprawę, Parlament Europejski nakręca to jeszcze, a z drugiej strony w Polsce jest to o tyle ryzykowne, że jest to wykorzystywane ku temu, aby zwiększać nastroje antyeuropejskie. I to jest prawdziwe ryzyko. Mianowicie ten spór zwiększa liczbę Polaków, którzy są nastawieni antyeuropejsko, a to nie jest chyba najlepszy pomysł. Natomiast bardzo bym chciał, żebyśmy i mimo wszystko wrócili do dyskusji o reformie wymiaru sprawiedliwości, a nie tylko, bo spór z Unią Europejską, czy to z panem Timmermansem, bo obojętnie jak to nazwiemy, jest tylko pokłosiem czegoś. Na razie nie widziałem z jednej strony, aby jakieś propozycje kompromisowe padały i taką propozycją byłoby pokazanie faktycznych prób reformy. I to jest cały problem. Pan Timmermans Tielemans, być może to jest jego osobista sprawa, nie wiem, tak ostatnio się usiłuje pokazywać to, że tak naprawdę to jest personalna sprawa pana wiceprzewodniczącego. Ja, żeby była jasność, on nie jest z mojej bajki, przede wszystkim politycznie, natomiast ja wiem, że on nie jest antypolakiem w cudzysłowie, bo pokazał to przed wieloma laty, gdy walczył o dobre imię dla generała Sosabowskiego, dla generała w ogóle naszych spadochroniarzy, gdy zapewnił powrót dobrych tradycji, tak? Wobec tego na pewno tego rodzaju problemu nie ma. Natomiast niewątpliwie jest politycznie bardzo nastawiony niechętnie do obecnej władzy w Polsce i to być może go motywuje, bo on jest po prostu głębokim socjalistą, więc siłą rzeczy rządy konserwatywne, o ile założymy, że PiS jest rządem konserwatywnym, żebyśmy od razu tu mieli jasność, bo wydaje mi się, że jest to jednak socjalizm. No ale w każdym razie tak czy inaczej mają bardzo różne poglądy i siłą rzeczy, przynajmniej w nazwach, i siłą rzeczy ten spór jest nieunikniony. Panie pośle, dziękuję. Artykuł 7 nam nie grozi, to jest pewne. Nie z powodu Węgier, ale prawdopodobnie ten opór będzie większy. Natomiast nam grozi coś zupełnie innego. Poszczególne sprawy będą trafiały do Trybunałów Europejskich i tam polskie państwo, żeśmy powiedzieli państwo, bo to nie zależy od tego, jaki będzie rząd, polskie państwo będzie sekowane karami różnego rodzaju i to tak na dłuższą sprawę będzie niebezpieczne i dla budżetu, a przede wszystkim dla nastrojów antyeuropejskich. Podziwiam pana podrzędnie złożone zdania, ale już dziękuję, Barbara Dolniak. Ja za każdym razem powtarzam do rządzących, bo pokazali mi chociaż jeden przepis, nie ustawę, jeden przepis, który reformuje wymiar sprawiedliwości. Jeden przepis. Do tej pory nie usłyszałam odpowiedzi na moje pytanie. To po pierwsze. Po drugie, zgadzamy się w tym zakresie. Pani nie ma reformy? To... Absolutnie. Ale, po drugie... Ale Unia nie ma do nas takich zastrzeżeń, że nie reformujemy wymiaru sprawiedliwości, tylko że wprowadzamy zmiany, więc porozmawiamy. Ale zaraz. Ale to, że wprowadzamy zmiany, wcale nie oznacza, że my reformujemy. Ale absolutnie z reformą. To jest inne zagadnienie. A ze zmianami nie ma... Tu nie ma znaku równości. To po pierwsze. Po drugie... To, że ktoś chce wyjaśnić, postawił sobie zadania, podejmuje konkretne kroki, przez rządzących tłumaczone jest, że zaangażował się osobiście, emocjonalnie. No w ten sposób najbardziej rzetelnie pracującego człowieka możemy takimi właśnie argumentami zniszczyć. Ale ja proponuję rządzącym, żeby rzetelnie przyjrzeli się temu, co przez te ponad 2 lata, prawie 3 niedługo będzie, zrobili. W jakim kierunku zmieniło to postrzeganie przez społeczeństwo wymiaru sprawiedliwości, tylko negatywnie, nic tu nie ma pozytywnego. I dwa, w jakim kierunku poprawiło się w sądach, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wyrok. Niestety... Czego możemy spodziewać się po wizycie Timmermansa, jak zakończy się spór Warszawy z Komisją Europejską? Dalszych argumentów, bo 3 lipca wchodzi ustawa o Sądzie Najwyższym, i radykalne zmiany, które niszczą Sąd Najwyższy, niszczą w ogóle instytucję Sądu Najwyższego, dalszego przekonania o tym, że jak pani nazwała, pani redaktor, zmiany, a nie reforma w wymiarze sprawiedliwości, nie prowadzą do niczego dobrego. I jak zostało tu przed chwilą powiedziane, ten artykuł 7 traktatu nie musi być zastosowany i prawdopodobnie nie będzie zastosowany, bo musi być pełna zgoda. Ale pozywanie nas przez Trybunał Europejski, ale ciągła dyskusja o tym, że u nas nie ma praworządności, ale mówienie o tym, że będzie się łączyć rozdzielanie finansów, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej z przestrzegań w poszczególnych krajach praworządności, to nie wpływa na naszą pozycję dobrze i tak naprawdę odczujemy my, obywatele, tracąc jakieś fundusze, na które liczymy, bo stanowią one bazę dla naszego rozwoju, ale dwa, w takim codziennym życiu, kiedy musimy iść do sądu, musimy w sądzie załatwiać jakąś sprawę, a sytuacja w tym zakresie się nie poprawia, więc nawet jeżeli politycy będą dyskutować, to w gruncie rzeczy całe odium spadnie na obywatela, bo to on doświadczy na końcu nieprawidłowości w tym postępowaniu. Jarosław Kaliński, to ja jeszcze raz przypomnę, przyjeżdża Frans Timmermans, minister Czaputowicz oczekuje, że on coś zaproponuje. Co on może zaproponować, żeby Prawo i Sprawiedliwość, żeby rząd to przyjął? Jak pan myśli? Niestety jesteśmy po kolejnej debacie w Parlamencie Europejskim w minioną środę. bardzo niedobrej debacie, która utwierdza opinię o Polsce, nie tylko przecież w Parlamencie Europejskim, ale i poza Unią Europejską również, o tym, że jest bardzo poważne zagrożenie praworządności w Polsce. Ja używam w tej chwili tej nomenklatury unijnej. Pan komisarz Timmermans, przewodniczący, ja nie jestem jego rzecznikiem, ale on w każdym swoim wystąpieniu podkreśla prawo państw członkowskich, prawo Polski do reformowania również przecież wymiaru sprawiedliwości. Tylko stawia wprost zarzut w imieniu komisji, że w tych zmianach, które zaszły w Polsce, nie ma tak naprawdę reformowania, tylko jest upolitycznianie, a teraz 3 lipca wejdą zmiany o Sądzie Najwyższym, gdzie ostatni bastion niezależności, niezawisłości sądownictwa będzie skruszony i upolityczniony. I o tym tak naprawdę była ta debata. Przewodniczący Timmermans przyjeżdża do Warszawy, no i słyszymy przed chwilą cytowaną wypowiedź premiera. No ja niestety nie spodziewam się niczego dobrego. Po krótkim okresie próby znalezienia jakiegoś wyjścia z tej procedury artykułu 7, po wprowadzeniu kosmetycznych poprawek, które nie dotyczą istoty tych upolityczniających zmian wprowadzonych przez PiS, no Komisja Europejska, że tak powiem, no nie uległa. Nie uległa tej próbie okłamania tej rzeczywistości i domaga się rzeczywistych zmian. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że ma nastąpić usztywnienie stanowiska polskiego, że jak komisja nie wycofała się z artykułu 7, no to my teraz wam zagramy na nosie, będziemy blokować tam na poziomie Rady różne rozwiązania. No to jest jakieś rozwiązanie. Podkreślam słowo jakieś rozwiązanie, bo w konsekwencji to doprowadzi do jeszcze większego pogorszenia sytuacji Polski czy pozycji Polski. A to zresztą już widać w budżecie. W projekcie budżetu, wbrew tym powszechnie powtarzanym opiniom, ten budżet następny nie będzie mniejszy, tylko będzie większy. Z 1 100 000 000 000 wychodzimy na 1 280 000 000. I w tym nowym, większym budżecie Polska traci w spójności w rolnictwie 22 miliardy euro. Muszę przyspieszyć. Dobrze. Jarosław Sellin teraz. Także widać wyraźnie, jak ta siła Polski w Unii Europejskiej wzrasta. Jarosław Sellin, czy rzeczywiście jest taki plan, że Polska będzie jak Węgry, czyli będzie blokować, będzie korzystać ze swoich uprawnień i blokować różne rozwiązania, na których Unii Europejskiej zależy, Unii jako całości? Są procedury prawne, które w Unii Europejskiej obowiązują i na które wszyscy się zgodziliśmy, zawarte w traktacie lizbońskim, z których każdy kraj może skorzystać. I tu nie jest tak, że jeden kraj może, bo jest potężny, a inny nie może, bo jest nieco słabszy. Więc każde instrumentarium do wykorzystania prawne jest w przyszłości możliwe, ale nie ma żadnej decyzji, czy będziemy chcieli w ten sposób się zachowywać. Mam nadzieję, że jeszcze te rozmowy, które będą kontynuowane, doprowadzą do jakiegoś zbliżenia, jakiegoś kompromisu i zakończenia tej procedury, która tak naprawdę kompromituje Komisję Europejską, bo ona wyszła przed szereg. Mnie tu w ogóle zdziwiło, bo w kategoriach pewnych oczywistości jedyny tutaj europoseł w naszym gronie mówił, że Komisja Europejska ma prawo oczekiwać, ma prawo żądać, a moim zdaniem nie ma prawa. Ona właśnie wyszła poza swoje uprawnienia, poza zapisy traktatu lizbońskiego. I takich praw nie ma. Tutaj owszem, Rada Europejska, państwa członkowskie mogą się wypowiadać, ale nie Komisja Europejska nie ma prawa żądać zmian wewnętrznych w jakiejś dziedzinie życia publicznego w kraju członkowskim poza własnymi uprawnieniami. Ona jest do wykonywania polityki europejskiej w pewnych sprawach, co do których się konsensualnie umówiliśmy, że zgadzamy się, żeby te polityki prowadziła właśnie Komisja Europejska, no dobrze, a nie wewnętrzne sprawy. Rady, tylko Węgry, panie ministrze, jeżeli polskie władze, że tak powiem kolokwialnie, nie pogoniły tej Komisji Europejskiej, tylko rozmawiają z nią od wielu miesięcy. Moim zdaniem to znaczy, że uznają jednak to moim prawo. Zdaniem, rozmawiać zawsze trzeba. Moim zdaniem Komisja Europejska zrozumiała, że weszła w ślepą uliczkę i próbuje z tego wyjść. Ale próbuje też wyjść z twarzą. I ten konkretny polityk zwłaszcza próbuje wyjść z twarzą, bo to była jego główna agenda. Tak naprawdę on z niczego innego przecież nie będzie zapamiętany przez ten czas funkcjonowania w Komisji Europejskiej. tej kadencji, jak tylko z tego, że się konfrontował właśnie z Polską. Ja się nie boję tutaj z powodu tego sporu, że nastroje jakieś antyeuropejskie się w Polsce zwiększają. Ja tego nie widzę, również w sondażach. Natomiast zwiększa się zrozumienie wśród Polaków, że w Unii Europejskiej trzeba twardo bić się o swoje. I nie ma co się tutaj krygować. Każdy to robi, każdy definiuje swoje interesy narodowe i używa instrumentów europejskich do realizacji tych interesów narodowych. Naprawdę nie ma sensu płynąć w głównym nurcie i podczepiać się pod innych, tylko trzeba mieć własną agendę i ją realizować. I nie ma co się na to obrażać. Każdy tak robi. Każde poważne państwo w Unii Europejskiej tak robi. Poseł Marcin Kierwiński. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, co przyniesie wizyta pana komisarza Timmermansa, to chyba je stracił całkowicie po wypowiedzi pana ministra Sellina, no bo proszę zobaczyć. Kompromitacja Komisji Europejskiej, prywatna wojna Timmermansa. No tu nie ma żadnej otwartości i chęci rozmowy. No brutalna prawda jest taka, że wymieniliście premiera, premier Szydło na premiera Morawieckiego, żeby uregulował jakoś tę sytuację z Komisją Europejską. Potem zaczęliście okłamywać Komisję Europejską, jak to w Polsce jest świetnie, jak przestrzegacie prawa. Czas kłamstw się kończy. Już chcecie zaostrzać swój kurs, dlatego, że już brakuje wam argumentów. Już wiecie, że na żadne wasze kłamstwa Komisja Europejska się po prostu nie daje nabrać. A i stąd wynika. O jakich kłamstwach pan mówi? Panie redaktor, szanowni państwo, no przypomnijcie sobie, nie wiem, szkalującą polskie sądy kampanię, białą księgę polskiego sądownictwa, gdzie były elementarne błędy. Ale ja pytam... To wszystko pokazuje... Panie pośle, to... ale ja pytam, jakie, bo ja zrozumiałam, że pan mówi, że w dyskusji z Komisją Europejską są stosowane kłamstwa. Oczywiście, że są stosowane kłamstwa, bo jeżeli Komisja Europejska słyszy cały czas, że PiS się wycofuje z niekonstytucyjnych zmian, że właściwie polski system sprawiedliwości nie jest zagrożony, to jest po prostu nieprawdziwe. To są takie kłamstwa małego Kazia, które dają się wykryć w ciągu jednego dnia. I na tym polega cały problem, że PiS nie potrafił przez 3 lata merytorycznie rozmawiać z Komisją Europejską. Nie potrafił się odnieść merytorycznie do żadnego z argumentów Komisji Europejskiej. Posługiwał się nieprawdziwymi informacjami. Gdzie jest teraz wasz rząd, ten czas się kończy. Ale co jest waszym rządem? Panie ministrze, ja panu nie przeszkadzałem. Ja rozumiem, że pana to boli, ale proszę pamiętać, panie ministrze, że wy się bawicie losem Polaków. Wy się bawicie losem Polaków. Bo to nie jest tak, że za wasze zabawy Polacy nie płacą. Bo już ten budżet europejski, o czym było mówione, wtedy, gdy wzrasta globalnie, jest dla Polski bardzo, bardzo niekorzystny. Jeżeli dalej będziecie toczyć bój... Panie pośle, będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? Ja już powiedziałem, że nie będzie dobrze. Przy takiej postawie rządu nie będzie dobrze. Wie pan, że my odzyskaliśmy więcej VAT-u, niż mamy rocznie z Europy? Ja cały czas słyszę, co wyście odzyskali. Jak jest świetnie, ale patrzę... W ostatnich sekundach panowie się tak kłócą nieprzyjemnie. Chcę, żeby wszyscy Polacy zdawali sobie sprawę, że właśnie za taką arogancką postawę pewnie ten budżet dla Polski, ten najbliższy, będzie o 100 miliardów mniejszy. 100 miliardów to jest kilka tysięcy przedszkoli, to jest dużych mostów, dobrze, które teraz zapowiadacie. No niestety to jest... Wy mówicie o obronie interesu narodowego, a bronicie swój bardzo prywatny, partykularny interes. Inne tematy się nie zmieściły, ale niestety audycja nie jest z gumy, a o budżecie rozbieraliśmy budżet wielokrotnie w Trójce na czynniki pierwsze, więc prawda jest nieco bardziej złożona. Dziękuję. Barbara Dolniak, Jarosław Kalinowski, dziękuję Jarosław Sellin, Marcin Kierwiński, Krzysztof Łapiński, Grzegorz Długi, Beata Miśnieś, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Volvo nie musisz wybierać pomiędzy wyglądem a charakterem. Z pakietem AirDesign połączysz styl i sportowe wykończenie z wyjątkową dynamiką podczas jazdy. Teraz Volvo XC60 z pakietem wyposażenia AirDesign w ofercie specjalnej. Zapytaj dealera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.